جاتا ہے رخ ستما ہے رمضان رسول اللہ وا جاتا ہے رخ ستما ہے رمضان رسول اللہ خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا خوشی کی لہر دوڑی ہر طرف رمضان جب آیا ہے اب جی در جی دا مسلمایا رسول اللہ ہے اب رن جی در جی دا مسلمایا رسول اللہ شاہ اب غم کے مارے خون کے آنسو بہاتے شاہ اب غم کے مارے خون کے آنسو بہاتے ہیں چلا کر پا چلا کر پا کے آئے ماہ رمضان یا رسول اللہ رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ فضا سماب ہو گیا سنسان و ویرایا رسول اللہ سماب ہو گیا سنسان و ویرایا رسول اللہ رہاب چند ہر گھڑی مشغول عزیا یا رسول اللہ رہے بس ہر گھڑی مشغول آیا رسول اللہ رہا کرتا گناہ کرتا رہا، سگے عطار نازا یا رسول اللہ رہا، اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ۔